Yol doğru yükür, gözden düşen yaş değil, sadece yar. İmkansızsa aşk, ben sana sır, sen de bana dilsiz var. Ağlamak nereye kadar, say yaşadıklarımıza say. Kimsesi olmayan yolcular gibi toplandık, gidiyoruz haydi haydi. Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var. Bu kaçmak değil, bu can havli. Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var. Bu kaçmak değil, bu can havli. Yol doğru yıkır, gözden düşen yaş değil, sadece yar. İmkansızsa aşk, ben sana sır, sen de bana dilsiz var. Ağlamak nereye kadar, say yaşadıklarımıza say. Sesi olmayan yolcular gibi toplandık, gidiyoruz haydi haydi. Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var. Bu kaçmak değil, bu can havli. Kimsesi olmayan yolcular gibi toplandık, gidiyoruz haydi haydi. Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var. Bu kaçmak değil, bu can havli. Hüzün hiç olmaz mı? Elbet var. Bu kaçmak değil, bu can havli.